Burada birinci ünitede geçen kelime vezni ile ilgili örnekler verilecektir. Bu vezne uyan sözcüklerin ikinci sesli harfleri uzatılarak söylenmektedir. Bu kalıba uyan Arapça asıllı birçok sözcük Türkçe'de kısa telaffuz edilmektedir. Örneğin Cemil, Selim, Hakir. Halbuki bu sözcüklerin Arapça asıllarında ikinci hecedeki sesli uzatılarak söylenmektedir. Cemil, Selim, Hakir. Şimdi bu vezne uyan ve ünite içinde yer alan sözcükleri dinleyelim. İkinci hecedeki uzatılan sesli harfin vurgusuna dikkat edin. Sagir. Küçük, ufak. Tavil. Uzun. Baid. Uzak. Karib. Yakın. Cedid. Yeni. Kadim. Eski. Cemil. Güzel. Latif. Kibar, nazik. Kerim. Cömert. Sahih. Doğru. Böylece birinci üniteyi bitirdiniz.